जी आयत नंबर 88 से देखते हैं। وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين। इस कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, शुएब हम तुझे और इन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए अपनी बस्ती से निकाल देंगे या फिर तुम्हें हमारे दीन में वापस आना होगा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ख्वाह हम इसे नापसंद ही करते हों तो भी, यानी क्या वाकई हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी चाहे हमारे दिल इसको ना भी माने। अगर हमने ऐसा किया तो कदिफ तरीना अल्लाह ही कजिबा, तहकीक हमने बांध दिया अल्लाह पर झूठ। यानी क्या अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है इधर, कि अपने दीन को छोड़ के दोबारा कुफर में शामिल हो जाना, तो ये तो एक बहुत बड़ा झूठ होगा। बाद इज नज्जान अल्लाह मिन्हा, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें इससे निजात दी, किससे, इस बुरे दीन से, तुम्हारे कुफ्रिया और शिरकिया कामों से अल्लाह ने निजात दे दी, तो फिर हम अगर ऐसा करते हैं तो फिर तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। वमा यकून लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशा अल्लाह, और हमारे लिए ये लायक ही नहीं, यानी ये बात हमें सजती ही नहीं, ये इस बात को हम अपने लिए सोच भी नहीं सकते क्या कि हम इसमें वापस पलटें। इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुना, हाँ मगर अगर हमारे रब ही का इरादा हो, अगर उसी की ये मशीयत हो तो फिर ये मुमकिन है। वसीया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारे परवरदिगार ने इल्म से हर चीज़ का इहाता कर रखा है। अल्लाही तवक्कलना, हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, और फिर अल्लाह ताला से वो दुआ मांगते हैं, रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक व अंत खैरुल फातिहीन, ए हमारे रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला कर दे, और बेशक तू ही सबसे ज़्यादा बेहतर फैसला करने वाला है। यहाँ हम देख रहे थे कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी दावत इन लोगों के सामने रखी तो पिछली तमाम कौमों के सरदारों और इन लीड्स की तरह जो एक मिजाज होता है मोमन इस तबके का कि अल्लाह के दीन के साथ तकब्बुर करना यानी उसको ना मानना, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप टू डेट ना महसूस करना, तो लिहाजा उन्होंने फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ कुछ ऐसी तलख कलामी की कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ रखा, लेकिन उसके जवाब में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बहुत ही मुदल्लल और ख़ूबसूरत कलिमात जो थे वो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान से अदा करवाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ख़तीबुल अंबिया भी कहते हैं, और मैं जब इन आयात को पढ़ती हूँ तो मुझे वाकई उसकी एक झलक दिखती है कि कितने ख़ूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपने लोगों को अपने दीन की तरफ यानी उनका ना जाने की बात की। कारहीन का जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर से मजबूर होकर यानी प्रेशराइज होकर कोई नागवार चीज़ को कबूल कर लेना, किसी के दबाव पे किसी ऐसी चीज़ को कबूल करें जिसको इंसान पसंद नहीं करता। और आज के दौर में अगर आप इसको ले लें तो ये पीयर प्रेशर है कि अगर आज हम तुम्हारे दबाव से मजबूर होकर अपना दीन छोड़ देंगे तो बताओ कि कल तक जो हम रब की मोहब्बत के दावे करते थे वो तो झूठे थे। ये जो बात है कदिफ तरोइना, क्या झूठ बांधना था, ये झूठ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारी ज़ुबानें तो ये कहें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन अगर हम पलट आए तो फिर मान जाओ कि हम लोग अल्लाह ताला के साथ झूठ वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों आयतों में देखें तो हमें अपने अमल की बहुत सारी बातें दिखती हैं, और ऐसे हालात किसी भी इंसान के सामने हो सकते हैं, तो लिहाजा हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कोई हमारी ज़िंदगी में भी मुतकब्बिर सरदार आ जाए जो हमें हक से फेरने की कोशिश करे तो फिर उस वक्त हमें क्या जवाब देना। पहली बात देखिए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको कुछ नहीं कहा, اور قوم کا ارادہ بھی دیکھیے کہ لنخرجنک، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ نکال دیں گے تجھے، یعنی ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے، یعنی اتنی سرکشی اور اتنا تکبر ہے ان کا کہ ان کی طرف پلٹنے کی بات جو ہے ان کو کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم پلٹ جاتے ہو دین کی طرف ٹھیک ہے، ورنہ ایک ہی صورت ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں گے. آج بھی لوگ دین والوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں، نکالو ان کو اپنی محفلوں سے، نکالو ان کو اپنی پارٹیز سے، نکالو ان کو اپنے حلقے سے، خام خواہ ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ان کو بلا لیں تو دعوتیں اچھی نہیں رہتی، لوگ گھٹے گھٹے رہتے ہیں، محسوس ہی نہیں کرتے، انجوائے نہیں کرتے. ان کی موجودگی ہمیں مضطرب کرتی ہے، یہ ہر دور میں رہا. اگر کبھی آپ کے ساتھ دین کی وجہ سے ایسا ہو تو دل نہ مسوسیے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چنتا ہے پھر وہ چھانٹ کے ان کو ایسے لوگوں کی محفلوں میں بٹھا دیتا ہے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑ سکیں. دوسری بات جو اس سے پتہ چلی کہ انہوں نے ان کو اپنے دین کی طرف واپس آنے کی دعوت دی. یہ کیا بتاتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، وہ خود ہی نہیں غلط کام پہ ہوتے، ان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کہ دین والے بھی ان کے کام پہ آ جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کسی معاشرے کے اگر دین والے لوگ کسی کام کو قبول کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کے لیے حجت بن جاتی ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ دیکھو فلاں بھی تو کرتا ہے. آج بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ دنیا والوں کی کبھی مثال نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو گناہ گار ہے، ہاں ہم تو جی بڑے گناہ گار ہیں، لیکن کسی دیندار کی کوئی بات دیکھیں تو لوگ اٹھتے بیٹھتے آپ کو سنائیں گے، دیکھو فلاں دیندار نہیں ہے کیا؟ دیکھو وہ نیک نہیں ہے، تو پھر اس نے بھی تو یہ کام کیا ہوا ہے، جب وہ بھی یہ لیتا دیتا ہے تو تم کیوں نہیں لیتے دیتے؟ دیکھو فلاں بھی تو یہ کچھ پہنتا ہے، تم کیوں نہیں یہ پہنتے؟ دیکھو فلاں نے تو گاڑی رکھی ہوئی ہے، تم کیوں نہیں رکھتے کہ مجھے نہیں لینی ایسی گاڑی کے جس میں انٹرسٹ ہے؟ یعنی لوگ پھر اٹھتے بیٹھتے دین والوں کو مثال بناتے ہیں، اس لیے اس قوم نے ان کو دوبارہ واپس آنے کی دعوت دی تاکہ اس ماحول میں ہم اکیلے نہ رہیں، ایک دین والا بھی ادھر آ جائے تاکہ ہم سب پھر اس کی سپورٹ لے کے کام کر سکیں، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ ایک حمام میں سب ننگے، پھر کسی کو اپنی برہنگی کا احساس نہیں ہوتا. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا ہے، قدیف ترینہ، ان کو یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ رب کے ساتھ ایک عہد باندھ لیتا ہے، ایک تعلق اس کا ہو جاتا ہے، اگر ہم نے اس تعلق کو توڑا تو یہ اللہ پر جھوٹ ہوگا کہ تمہارے طرف ملت میں واپس جانا. اس نجان اللہ منہما، اس لفظ پہ بھی غور کیجئے کہ اللہ نے نجات دے دی ان سے، یعنی کفر سے نکلنے کو وہ ایک نجات جو سمجھتے ہیں، یعنی بندہ مومن جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ غیر موافق ماحول میں، وہ کفریہ ماحول میں، وہ مشرکانہ ماحول میں، وہ اللہ کی نافرمانیوں کے ماحول میں اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتا ہے، اور جب اس قید سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اذ نجانا اللہ منہما منہا، اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی. کیونکہ انسان اپنے آپ کو قید میں محسوس کرتا ہے ان چیزوں میں، اور آپ دیکھیے تو یہ ساری دنیا داریاں قیدی تو ہے، یہ ساری مصیبتیں مشکلیں، انسان کا سانس ہی تو گھٹتا ہے ان چیزوں سے. جب انسان اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے تو اس کو پھر دنیا کی ہر وہ چیز ایک قید لگتی ہے جو اس کے آخرت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. اولو کنہ کارہین، کتنا حیرت کا انداز ہے ان کا، کیا اگرچہ میں نہیں پسند پھر بھی آ جائے، یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری باتوں میں آ جائے. اس بات پہ بھی غور کیجئے، ہمارے ہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی غلط باتوں کو مان لیتے ہیں، صرف یہ کہہ کہ کیا کریں، پھر وہ ہماری رشتہ داری کا معاملہ تھا، کیا کریں ہمارے خاندان کی خوشی تھی، کیا کریں بچوں کی خوشی، کیا کریں بھائی بہنوں کی خوشی. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا عمل ہم سب کے لیے ایک بہت خوبصورت راہ عمل ہے ادھر، کہ دیکھو کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو چیز مجھے نہیں پسند میں تمہاری مان لوں. اللہ کرے کہ ہماری قوم کے بڑوں بڑوں سے مراد ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی سمجھ دے. میں نے دیکھے بعض بزرگ 40 40 50 60 70 80 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کی محفلیں اپنے بچوں کی شادیوں میں ان کے موقعوں پہ اٹینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں پھر اب بچے ہیں. یہ جواب کتنا خوبصورت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہاری مان لوں، مجھے تو نہیں یہ پسند پھر بھی مان لوں، یعنی ایک انداز ہے اس کے اندر سختی کا کہ تم کیسی عجیب بات کرتے ہو. اب دیکھیے کہ انسان کسی چیز کو گناہ سمجھے اور انجوائے کرے، گناہ یعنی نہ بھی سمجھے لیکن انجوائے کرے، تو مزہ بھی آئے گا بیٹھنے کا، لیکن وہاں بیٹھ کے دل جلتا بھی رہے، کڑتا بھی رہے، بعد میں آ کے ان کی غیبتیں اور برائیاں بھی کر لی جائیں اور وہاں بیٹھنے سے انکار نہ کر سکیں، یہ چیز درست نہیں۔ انسان کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے اس کا اظہار کر سکے، جس چیز کو غلط سمجھتا ہے اس کا اظہار کر سکے۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ یشاء اللہ ربنا، حضرت شعیب علیہ السلام کا عقیدہ تقدیر کتنا مضبوط ہے کہ ہاں ہم کوشش کریں گے لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ یعنی یہ دیکھیے بندہ مومن اپنی ساری کوششیں ڈا کر کے، اپنے اظہار کو نمایاں کر کے، اس کے باوجود معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے میں اپنی کوشش کے طور پہ بچوں گا لیکن ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی میری آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ وسیع ربنا کل شئ علما، پھر اس سے ان کا دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہ میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے کل کیا ہوگا، آج کیا ہوگا۔ پھر اگلا نقطہ اللہ ہی توکلنا، اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں، ساری باتیں کر کے پھر سرنڈر، ہینڈز اپ، اب ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ رب کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا کہ وہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی کروا دے گا۔ خوبصورت امتزاج ہے انسان کے اپنے عمل کی کوشش کا اور رب کے اوپر توکل اور بھروسے کا، اور جب بھی لوگوں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے معاملے خود نہیں نپٹاتے، وہ اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت شعیب بھی کہتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ کر دے۔ عزم ہے، ارادہ ہے، لیکن معاملہ مشیت الہی کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں کہ اللہ تو ہمارے لیے فیصلہ کر دے۔ یعنی کیسے تو فیصلہ کر دے کہ تو ہمیں بچا لے اور ان کو ہلاک کر دے۔ یعنی اس ایک دعا میں دو باتیں تھیں، ربنا افتح بینا، اے نا ربنا افتح بینا نا، رب ہمارے کھول دے، لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کھول دے کا آتا ہے نا، فتح کھولنے کے معنوں میں آتا ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں حق کے ساتھ مدد دے دے، ہمیں نصرت دے دے، ہماری مدد فرما حق کے ساتھ، اور کافروں کو ہلاک کر دے۔ اور یہ بات ہر نبی کے منہ سے نکلتی ہے جب قوم کی اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے، نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو پھر انسان ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اور فرمائے وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، آپ بہترین فیصلے کرنے والے ہیں۔ یعنی جب حق اور باطل کی جنگ انتہا کو پہنچ گئی کہ سرکش اور اللہ کے دین کو جھٹلانے والے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اب دعا کا وقت آ گیا، اب ہاتھ اٹھتے ہیں، اے اللہ اب ان ظالموں کو مزید نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اب تو خود ہی فیصلے کر دے، کہ اب تو خود ہی بتا دے کہ ہمارا معاملہ کل کیسا ہونا چاہیے، ہم کل کیا کریں۔ اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی ہمارے مستقبل کے لیے ہم جو بھی چیز بہتر ہے اس کو تو ہمارے سامنے آسان کر دے تاکہ ہم اپنے معاملے کو بچا سکیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور اس قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، جنہوں نے انکار کیا تھا، کیا کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اور اگر تم نے اتباع کی شعیب علیہ السلام کی، یعنی اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، البتہ تم تو بہت بڑے نقصان میں آ جاؤ گے۔ یہ تھا اس قوم کا پروپیگنڈا جو حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف ہوا، یعنی سچائی اختیار کرنے پر نقصان کا نظریہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ سرداروں نے یہ بات کن کو کہی، وہ لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو ان کی بات کو مانتے تھے۔ اب ان کی بات کو سن کے قوم کے سردار جو ہیں وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تم مان جاؤ کہ تم نقصان میں آؤ گے۔ کیا خسارہ تھا ان کی نظر میں، یعنی اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا، کہ تم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے تو پھر تمہاری تجارت کیسے چلے گی، یہ دوسری چیز تھی ان کی نقصان والی، خسارے والی، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں فوری ملنے والا نفع بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن آخرت کے فائدے ان کی نگاہوں سے چھپے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی دو چیزوں پہ انہوں نے ان کو ڈرایا کہ دیکھو تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، کہ تم کٹ جاؤ گے، ہم تمہارا ناک میں دم کر دیں گے، تم پر جینا تمہارا حرام کر دیں گے، باز آ جاؤ. اور دوسری بات ہے کہ سچ بولو گے، ماپ تول ٹھیک رکھو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ بھلا آج کے دور میں کوئی امانتداری کے ساتھ جی سکتا ہے؟ لو آج کے سچائی کا دور ہے بھلا، لو آج کے دور میں کوئی ہیرا پھیری کیے بغیر کوئی کما سکتا ہے؟ یہ سب چھوڑ دو. کبھی غور کرے نا تو یہ صرف قوم مدین کا ہی نہیں، ہر دور کے مفسدوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ لینا رب سے ہی ہے، لیکن اس کو ناراض کر کے لیں گے تو زیادہ ملے گا، وہ ہم سے خوش ہوگا تو کم لے گا. حالانکہ عقل اس کو مانتی؟ کوئی آپ سے خوش ہو کے آپ کو چیز زیادہ دے گا یا ناخوش ہو کے زیادہ دے گا؟ یقیناً خوشی میں دے گا. اور اگر ناخوشی میں کسی نے غصے میں پھینک بھی دی کہ یہ چیز لے لو لیکن میرے سے کلام نہ کرنا، تو اسے لینے کا کیا فائدہ؟ جب دنیا میں انسان اللہ کی نافرمانیوں سے لے لیتا ہے تو اصل میں وہ تصور میں لانا چاہیے کہ ویسے ہی ملتا ہے، دھتکار کے پھینک دی چیز لیکن کہا کہ اب میرے سے کلام نہ کرنا. تو اگر کبھی بھی غلط کام کرنے سے دولت مال ملے، تو انسان اگر اس مثال کو ذہن میں رکھے تو امید ہے کہ بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اب یہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی فیصلے کر لیے تھے کہ اللہ کے عذاب ہی کے مستحق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر آپ پکڑا ان کو زلزلے نے، پہنچ گیا ان کو زلزلہ. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے، یعنی زلزلہ آیا اور زمین الٹ پلٹ ہوئی اور یہ اپنے گھروں میں ہی اوندے ہو گئے. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو چھٹلایا تھا وہ تو ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں آبادی نہیں تھے، یعنی ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، ان کے گھر تمام چیزیں نیست و نابود ہو گئیں. الذین کذبوا شعیبا کانہم الخاسرین، اور اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی قوم جو تھی وہ خسارے والی تھی. یہ جو بات ہے نا، آخری بات ہے جو، یہ اصل میں اس پیچھے والی جواب بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم حضرت شعیب کی بات مانو گے تو کیا ہوگے، انکم اذن لخاسرون، آیت 90 میں انہوں نے دھمکیاں دی تھی ایمان والوں کو، دیکھو تم شعیب کی بات مانو گے تو خسارہ پاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں خسارہ اسی قوم نے پایا. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ جب کوئی اللہ کے دین کی وجہ سے کسی کو تنگ کرتا ہے تو بالآخر انہی کے ساتھ معاملہ بگڑتا ہے. اب یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے، اس قوم پر تین عذاب آئے تھے. یہاں رجفہ ہے، ایک جگہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے صیحہ کا لفظ آئے گا، صیحہ سواد سے، اور ایک جگہ ذلہ، یوم الذلہ، صاحبان کا دن. تو اس کے بارے میں ساری آیتوں کو جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تین عذاب آئے تھے. سب سے پہلے ان پر ایک بادل چھایا، جب گرمی کی وجہ سے اس بادل کے نیچے سارے آ گئے اور ان کو تھا کہ اب بارش برسے گی، تو اس میں سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، اور اسی کے ساتھ پھر ایک خولناک یعنی چنگھاڑ کی آواز آئی، اور ہو سکتا ہے کوئی لاوا پھٹا ہو، کیا ہو، اور ساتھ ہی زمین ہلی، زلزلہ آیا، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں ہی اپنی موت کی آغوش میں چلے گئے اور اوندھے پڑے، جیسے اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ عذاب کی یعنی اس سے تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نکل جائیے، اور پھر ان کی بستیاں کیسے ہوئیں، کالم یغنو فیہا، ویران ہو گئیں جیسے کبھی یہاں رہتے ہی نہ تھے. وہ لوگ جو کل تک دھمکیاں دے رہے تھے آج خود زمین کے اندر چلے گئے. وہ لوگ جو خود ان کو اپنے دین کو اختیار کرنے کی دعوت دے رہے تھے، خود اپنا دین ان کے پاس نہ رہا. یہ جو لفظ ہے یغنو فیہا، تو یہ غنا سے ہے، غین نون یا سے، کسی مقام پر عیش سے رہنا. یعنی کل تک تو بڑی عیش پرست قوم تھی، یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ دولت مند قوم تھی، بزنس مائنڈیڈ لوگ تھے، مال و دولت کی کثرت تھی، اپنے دور سے بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ لوگ سمجھے جاتے تھے. لیکن جب عذاب آیا تو گویا کہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کہ یہ کبھی یہاں بستے ہی نہ تھے. پتہ چل گیا ان کو کہ اصل خسارہ کن کا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کے نبیوں کے ساتھ, یعنی اصل خسارے میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کو چھٹلائیں, ان کے مشن کے راستے میں رکاوٹیں بنیں, اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے اندر رخنے ڈال دیں, یہی لوگ خسارے میں آتے ہیں. اور اس طریقے سے ان کے جسم زمین پہ رہ گئے لیکن ان کی جو روحیں تھیں وہ آسمان پہ چلی گئیں. کہ جیسے پرندے کو کبھی آپ نے مرتے دیکھا ہوگا, جب پرندہ مرتا ہے تو اس کی گردن ڈھلک جاتی ہے اور بالکل دوہرا جیسے مڑ جاتا ہے نا, سیمی سرکل سا بن جاتا ہے. اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے رکھا جاسمین. تصور میں لائیں, جیسے رکوع کی حالت میں کوئی جائے سجدے میں جائے پہ وہیں گر جائے. ہو سکتا ہے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی توفیق نہ ہوئی, لیکن موت پہ وقت اللہ نے ان کو کیوں جاسم کر دیا, کیوں جھکا دیا؟ کیونکہ تمہاری اکڑ ٹوٹے. کچھ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بھاگتے ہیں لیکن کہاں تک جائیں گے, کتنا کو بھاگیں گے؟ ایک وقت آئے گا وہ جھکا لے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان سے مخلت جو ہے وہ چھین لیتے ہیں جب لوگ اس وقت کا صحیح استعمال نہ کریں, اللہ کی نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال نہ کریں. تو اصل خیر پھر رب کا بندہ بننے میں ہے. جب انسان اپنے شعور سے بندہ نہیں بنتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے کی آفتیں ڈال کے اور ایسی مشکلات میں ڈال کے ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے, اور وہ قوم پھر بالکل دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے کہ نہیں رہتی. اور یہاں جو رجفہ کا لفظ ہے, را جیم فا سے کسی چیز کا زور سے ہلنا, آگے بھی 30ویں پارے میں پڑھیں گے, وہ یوم ترجف الارض یوم ارض و یوم ترجف الراجفہ, کہ جس دن زمین کانپے گی اور ہلنے لگے گی زور سے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے ساتھ اور اللہ کے مشن کے ساتھ ایسے معاملے کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں اٹھا دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک لمبا عرصہ یہ لوگوں نے دنیا میں عیش کی, تجارت پیشہ لوگ تھے, خوشحال تھے, سپر پاور ہوں گے اپنے وقت کی, لیکن اللہ کے ایک جھٹکے نے ان کی ساری خوشحالی مار دی. آج بھی ایسے جھٹکے آتے ہیں, ایک لمحہ لگتا ہے اور لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, اپنی جگہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو عبرت کی بات کیا ہے کہ کبھی کوئی فخر نہ کرے, کوئی بڑا نہ کرے. کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو بات تھی یہ ساری یہ ضرب المثل بن گئی. ایک وقت تھا کہ لوگ پھر مثالیں دیا کرتے تھے ان کی تباہی کی, کہ دیکھو کوئی ایسا تباہ ہوا جیسے قوم شعیب ہوئی تھی. آج ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہوگا, لیکن ہر دور میں یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو اور اللہ کے نام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ساتھ لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, انجام ان کے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی قدرتی آفت آتی ہے, اور کبھی انسان خود اپنی ہی ترقیوں کی وجہ سے مارا جاتا ہے. کبھی کبھی اپنے ہی حملے انسانوں کی اپنی ذات پہ آنے لگتے ہیں. اور ان کی تباہی کی بات جو ہے اور کتابوں میں بھی ملتی ہے, جیسے زبور کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور تھی, تو اس میں بھی ایک قول ملتا ہے کہ ان کی تباہی کا, کہ اے خدا فلاں فلاں قوم پر جو بھی عذاب آئے اور ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدیان والوں کے ساتھ کیا, یعنی یہ مدین سے مدیان بھی نام ان کے لیے آتا تھا, تو ان کے ساتھ یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اگر وہ نہیں بچے تو آج ہم کیسے بچیں گے؟ اگر آج رب کے بندے بن جائیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, کسی کے ساتھ معاملہ غلط نہیں کریں گے, ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بچا لے گا. اب دیکھیے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ایک سوشل لائف تھی, ایک کلچر تھا, اپنے کلچر پہ ان کو فخر تھا, ناز تھا, لیکن جب معاملہ بگڑا تو کچھ بھی تو نہیں رہا. تو اب دیکھیے جاتے جاتے حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, فتولی عنہم, پس منہ پھیر کے چل دیا ان سے, وقال یا قومی, اور کہنے لگے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, بے شک میں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے, ونسخت لکم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی, وکیف آسی علی قوم کافرین, پھر میں کیسے غم کھاؤں کافر قوم پہ. یعنی اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب بستیاں ویران ہوئیں, سنسان ہو گئیں, وہاں کوئی رہتے ہی نہیں تھے, اور وہ لوگ نکل گئے, اور جاتے جاتے پھر عذاب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے ایک پکار لگاتے ہیں کہ افسوس تم پر, کہ تم کیا کرتے ہو, تم معاملہ کیا تم نے کیا سوچا تھا اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اب تم اپنے حال پہ خود ہی رو لو. یعنی ایک حسرت کا انداز ہے، ایک افسوس کا انداز ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ معاملہ کیا اور ان کے ساتھ پھر آگے سے کیا ہوا. یہاں تک کہ تلاوت سنتے ہیں